Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Την δημοσία εντάξει και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Το λέω με πεποίθηση, το λέω με αποφασιστικότητα. Και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία. Είναι μια πράξη ευθύνης. Ο Μιχάλης και ο Γιώργος. Ναι. Ναι. Ο Γιώργος από τα παλιά. Κοινά, θα έλεγες. Ακούμε, ναι, μάλλον. Ακούμε. Και εντάξει, δεν θέλω τώρα βέβαια να διασαλεύεται η τάξη. Διασαλεύεται. Διασαλεύεται ενδεχομένως και η δημοκρατία, αλλά. Η δημοκρατία είναι διασαλευμένη. Έχει πει ο άνθρωπος. Πιο κάτω. Πιο κάτω το μικρόφωνο. Πιο μέσα. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα είναι καλά. Λοιπόν. Αλλά όπως και να έχει, αυτή η σπέκουλα που κάνετε κατά της κυβέρνησης κάθε τόσο. Βάλτε αφού πιο είπε, αυτό. Εμένα. Όχι, το χαλί. Αφού είπε ότι. Εμένα θα μ' ακούς. Σ' ακούς. Το πάμε μπορεί να κάνει. Τι θέλετε, λυσάξετε. Είπε για το σχήμα του 50 ανεξέλεγκτους που δεν έχουν επικεφαλής. Οι 50 ποτέ δεν κλείνανε δρόμο. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε και αν έχουν κλείσει κανένα 2-3 φορές, όποτε είναι 50 δεν κατεβαίνουν κάποιοι στο οδόστρωμα. Η παπαριά που λένε, αυτή η παπαριά ότι ναι, αλλά οι μεγάλες οργανωμένες πορείες μπορεί να γίνουν. Ναι, θα τους ρωτήσουμε. Υπάρχει ένα παραθυράκι στον νόμο και λέει ναι. Εξαιρείται όμως οργανωμένη πορεία, πάμε. Όλο αυτό που γίνεται είναι βλακείες γιατί δεν τους νοιάζουν την πορεία ούτε τα καταστήματα που ενδιαφέρουν. Αν τους νοιάζαν τα καταστήματα. Τι τους νοιάζει, δεν μας λες. 10 χρόνια που έχουν κλείσει τα μισά, θα είχαν κάνει κάτι. Αυτό είναι που δεν πάει ο κόσμος να ψωνίσει. Έτσι τα καταστήματα έχουν πρόβλημα. Όχι επειδή θα κάνει μια πορεία ρεά και που κάποιος που έχει και δίκιο. Αυτό κυνηγάνε. Τον άνθρωπο που έχει δίκιο. Αυτό δεν γουστάρουν. Κάποιος να κατεβαίνει μαζί με άλλους και να ζητάει. Ναι. Αυτό δεν θέλουν. Όλα αυτά που λένε είναι βλακείες. Πραγματικά βλακείες. Όταν κλείνουν και έρχεται ο Μπάμπα και κλείνουν την Αθήνα, τι είναι αυτό. Δεν είναι εκεί αυτό. Εκεί τα μαγαζιά, όταν κάνεις μαραθωνίους κάθε Κυριακή για ψήλου πίδημα, τι είναι αυτό. Όχι για ψήλου, για χορηγού πίδημα. Για χορηγού πίδημα, τι είναι αυτό. Και τράπεζα. Όταν μετακινεί το χι πολιτικός με 10 κούρσες μπρος πίσω, τι είναι αυτό. Και είναι στα φανάρια όλοι από πίσω. Δεν διασαλεύεται η τάξη και η εμπορική κίνηση της Αθήνας. Μεγάλο περίπατο πατάμε στην πορεία. Έχει σήμερα το απόγευμα. Τσαλά πατάμε. Πατάμε. Τσαλά πατάμε. Θα κάνουμε πατημασιές στο κόκκινο και το κίτρινο πάνω. Αυτά δεν θέλω. Έβαλε το κόκκινο για να ξέρουν που θα πάνε οι άνθρωποι. Δεν χωράνε οι άνθρωποι εκεί. Ήταν ο Χρυσοχοίδης και ο Γιώργος Παπαδόπουλος από τη Χούντα, ο οποίος και τότε είχε γίνει μια προσπάθεια να περιαριστούν οι συναθρήσεις. Δεν τα καταφέραν. Ποτέ δεν πρόκειται να καταφέρει καμία κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο να περιορίσει τη διάθεση των ανθρώπων να υπάρξουν και να κατέβουν στον δρόμο και να κάνουν αυτά που κάνουν και πάντα στον δρόμο. Βέβαια. Απλά κάνουν εδώ τα δικά τους. Το ο Χρυσοχοίδης μίλησε χθες στην Βουλή, μίλησε για τη δημοκρατία και τις συγκεντρώσεις. Η Ελλάδα αναστενάζει στα γήπεδα και η δημοκρατία μας στις συγκεντρώσεις. Από ιδεολογική άποψη, η Ελλάς έχει παραδοθεί ανυπεράσπιστη εις το έλεος μιας μαρξιστικής εισβολής. Αυτό θα αλλάξει. Αυτό θα αλλάξει. Η Ελλάδα αναστενάζει στα γήπεδα και η δημοκρατία μας στις συγκεντρώσεις. Είπε εδώ ο ποιητής ότι η δημοκρατία μας αναστενάζει στις συγκεντρώσεις. Στα γήπεδα είπε. Στα γήπεδα είναι το παλιό σύνθημα. Αγγτζής είναι. Δεν ξέρω. Είναι το τραγούδι που η Ελλάδα αναστενάζει στα γήπεδα. Αναστενάζω στα γκολπόστ. Ναι, και αυτό. Στις συγκεντρώσεις αναστενάζει η δημοκρατία μας. Δηλαδή αυτή η δημοκρατία έτσι όπως την ξέρουμε αναστενάζει στις συγκεντρώσεις. Ναι, όχι ναι. Ακριβώς όπως το λες εσύ. Πώς. Αναστενάζει. Με τόση δακρυγόνο και τόση κλοπιά αναστενάζει. Αυτό ναι. Η δημοκρατία μας αναστενάζει. Προφανώς δεν πολύ. Το είπε έτσι ο Χρυσοχοίδης. Όχι, όμως ότι αναστενάζει, θα του δώσουμε ένα δίκιο, αναστενάζει. Είναι ο αρχιμπάτσος Χρυσοχοίδης. Γιατί υπάρχουν αστυνομικοί και μπάτσοι. Ναι. Ο Χρυσοχοίδης είναι αρχιμπάτσος. Πραγματικά έχει κάνει ό,τι βρωμοδουλειά έχει το συγκεκριμένο Υπουργείο τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και τώρα φέρνει και αυτό το νομοσχέδιο. Λέει εδώ, τον ακούσαμε χθες να λέει ότι. Ναι, στη Βουλή, μιλάει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Για τον οποίο μίλησε πριν και ο Κυριάκος. Δίπλα και την έδειψα, έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Α, ναι. Α, στην άλλη οθόνη έλεγε. Εγώ είδα τον Τσίπρα και λέω. Ο Τσίπρα καημένη τώρα η έδειψα. Έχετε κρούσμα. Μα ήρθαν εκεί πέρα και οι Σέρβοι και. Μήπως να πας πιο μακριά, λίγο. Πού κάτι. Να πάω. Να πάω από μένα. Α, έλα καλά να σε ιδέψω λίγο. Όχι, όχι, απαγορεύεται. Έλα, τι έχω. Θα φέρω το χαρδαλιά. Φέρε χαρδαλιά. Χαρδαλιά έχουμε κι εμείς. Ποιον. Είχε έρθει χθες. Στην Ιψώνα. Για να σας συνετίσει λίγο, γιατί έχετε. Εμείς ήταν οι άλλοι που ανοίξαν τα σύνορα και ήρθαν οι Σέρβοι. Λέγαμε λοιπόν. Ναι. Και αυτό στην Ιψώνα, επειδή έχει πολλούς Σέρβους. Γι' αυτό έχει τα δύο κρούσματα και δεν ξέρουμε αν θα είναι κι άλλα. Τα μετράνε νομίζω. Σήμερα τώρα βγαίνει το. Επειδή έχει πολλούς τα αποτελέσματα από τους υπόλοιπους 80. Το βλέπεις αυτό, αν περπατήσεις εκεί στον παραλιακό δρόμο που είναι τα μαγαζιά, όλες οι ταμπέλες είναι ελληνικά και σέρβικα. Και ρώσικα. Έχει τουρισμό διάφορο και Ρουμάνους έχει. Έχει... Αλλά κυρίως Σέρβοι Ρώσοι είναι τα βασικά. Ρώσοι μεγιστάνες, τι θα έχει στην ύψο. Να είσαι Ρώσος μεγιστάνος και να είσαι μεγιστάνος. Θα κάνουν τα σπά τους, έρχονται να κάνουν τα σπά τους, είναι, γιατί τους πασαλίβουμε εκεί με λάσπες. Τους Ρώσους. Τους σοφατίζουμε, ένα Ρώσο με την ευκαιρία. Να πασαλιστείτε και εσείς, μην ξεχάσετε μετά. Ναι, ναι. Μείνετε αλάσποτοι. Λοιπόν, από ποιους έχει μείνει και πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα. Πω, φθηνό, λέγαμε, εύκολο αστιάκι, Πέμπτης. Ναι, ναι. Λέγαμε λοιπόν, ο Χρυσοχοίδης είπε ότι αναστενάζει δημοκρατία συγκεντρώσεις. Σύμφωνα με τη δική του λογική, δεν αναστενάζει δημοκρατία που πάντα πληρώνουν φόρους συνταξιούχοι μισθωτοί. Καλύπτουν περίπου το 60 με 80% των φόρων. Και αναστενάζουν οι ίδιοι, όχι η δημοκρατία. Και όχι οι βιομηχανοί εφοπλιστές. Αυτό δεν είναι αναστεναγμός δημοκρατίας. Μεμονωμένες κοινωνικές ομάδες αναστενάζουν. Δεν αναστενάζει δημοκρατία που το 40-35% βγάζει κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι αναστεναγμός της δημοκρατίας. Οπότε έχουμε εκλογές. Δεν αναστενάζει. Τι 30% βγάζει κυβέρνηση. Από αυτούς που θα ψηφίσουν. Το 20%. Okay, το 20%. Από αυτούς που θα πάνε και ψηφίσατε, θα πάνε. Ναι. Εγώ έβαλα το αρχικό ποσοστό. Δεν αναστενάζει δημοκρατία στα ράτζα των νοσοκομείων. Δεν αναστενάζει τα σχολεία. Αναφέρεις πολλά μεμονωμένα περιστατικά που αναστενάζουν. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι κάποιες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Δεν αναστενάζει δημοκρατία που είναι πτυχιούχος ο άλλος από το Πολυτεχνείο και δουλεύει πίτσα μπόι κάθε βράδυ. Μα αυτό δεν είναι αναστενάγμος. Μας έχουν έρθει λεφτά από τη λίστα πέτσα στο site μας και λες τέτοια. Δεν. Άσε με την ελληνοφρένεια. Ναι, καλέ, άσε. Είμαστε λεφτά. Ναι, είμαστε τέλος καταξίωση. Πόσα πήραμε. 7 ευρώ. 7 ευρώ πήραμε. Τόσα μας αναλογούν. Τόσα. Να τα επιστρέψει, σε παρακαλώ πολύ. Τι είμαστε, Μαρινάκη, σήμερα να επιστρέψω. Δεν θα δεχτούμε 7 ευρώ εμείς. Τι είμαστε. Ναι, ναι, όχι. Δεν μας έχουν δώσει ούτε καν 7 ευρώ. Τίποτα. Εμείς δεν πνίγουμε. Θα μπορούσαμε, αν μας δίναμε, θα βάζαμε. Πολύ σχολαστικά. Θα κάναμε με τον Τζολιά τέτοιο να πλένει τα κολόχια. Τα πάντα θα κάναμε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, η ευαισθησία του Χρυσοχοΐδη είναι πολύ συγκινητική. Πραγματικά την είδαμε και χθες. Έλεγε όλα αυτά. Γιατί είναι το συγκινητικότερο όλων ότι έχει άγχος για τη δημοκρατία. Μα γι' αυτό. Αυτό είναι. Και ότι για τις συγκεντρώσεις. Γιατί γι' αυτό αριστερός είναι. Και όπως άκουγα, ποιον άκουγα χθες την Πιπηλή σε ένα ραδιόφωνο. Στο εξωτερικού. Άκουσε κι άλλα ραδιόφωνα. Όχι, βέβαια, αλλά σε ένα μουσικό ήταν, στο τρίτο πρόγραμμα. Και βγήκε η Πιπηλή εκεί. Έλεγε και εμείς έχουμε κατέβει σε πορείες. Αλίμονο. Και ξέρουμε τι σημαίνει. Βέβαια. Η Πιπηλή δεν ήταν πριν από λίγα χρόνια που έλεγε να γίνουν στην Αμάκρη. Στην Βαριμπόμπη. Στην Βαριμπόμπη να γίνουν πορείες. Κάπου εκτός Αθηνών. Να βάλουμε και πούλμα, να πάμε να κάνουμε πορεία κάπου να περπατήσουμε μόνοι μας. Εκεί θα λέει κλείνετε την εθνική. Μα θα λέγανε κλείνετε τη Βαριμπόμπη και η πολιτιστική ζωή της Βαριμπόμπης. Αυτό. Και η κοινωνική ζωή της Βαριμπόμπης. Γι' αυτό το καζίνο πρέπει να φύγει από πάνω, να έρθει κάτω. Να έρθει κάτω για να ανεβαίνουμε πάνω. Ο Χρυσοχοίδης λοιπόν είπε όλα αυτά για τις ευαισθησίες, αλλά κάποια στιγμή είπε και μια αλήθεια. Η κυβέρνηση τόλμησε και προχώρησε. Το νομοσχέδιο βιαζόμαστε να το καταθέσουμε για να θυμώσουμε τις λαϊκές φωνές και τη διαμαρτυρία την κοινωνική που επέρχεται το Σεπτέμβρη. Έτσι κάνουμε πολιτική εμείς. Αυτή είναι η απάντησή μας. Έτσι κάνουμε πολιτική εμείς. Έτσι κάνουμε πολιτική εμείς. Για να πνίγουμε τη ζωή και τις ανάγκες των πολιτών σε άκαμπτες ιδέες. Είδες η ώρα που τα είπε τώρα. Εδώ είπα αλήθειες. Για ποιο λόγο φέρουν αυτό το νομοσχέδιο. Τι ακριβώς θέλουν, τι επιδιώξεις έχουν. Αυτά είναι. Μια χαρά τα λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Γιατί λέει και αλήθειες. Ναι, λέει πάντα έλεγε αλήθειες. Έτσι είναι η πολιτική τους. Αυτή είναι η πολιτική τους. Εκεί ταιριάξε με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Νομίζω ναι, στις αλήθειες. Ότι ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής και δεν έχουν πρόβλημα να γίνουν και δυσάρεστοι, άμα θέλει, άμα χρειαστεί. Έβλεπα χτες κάποιος είχε εκεί στο Twitter, ούτε θυμάμαι από τα πολλά που βλέπουμε και γίνεται και ένας μήλος στο Twitter, μια παλιά συνέντευξη του Χρυσοχοίδη πριν 10 χρόνια που ήταν Πασόκ. Και έλεγε, είχε τίτλο η συνέντευξη. Πάντα είναι Πασόκ. Το Κουκουέ είναι δεκανίκη της δεξιάς. Έλεγε ο Χρυσοχοίδης. Ναι, ναι, ναι. Που είναι υπουργός της δεξιάς ο Χρυσοχοίδης τώρα. Τώρα. Θέλω να πω, αυτές οι. Σε άλλο χρόνο αυτό το χιλιομασημένο ότι το Κουκουέ είναι δεκανίκη της δεξιάς. Ναι, οκ. Okay, το είχε πει τότε ως μοντερνιά ο Χρυσοχοίδης. Και είναι, που και τότε δεξιός ήταν. Γιατί και στο Πασόκ δεξιά. Εφαρμόζεται. Κάρα δεξιά. Κάρα δεξιά. Και τώρα είναι στην κανονική δεξιά και κατηγορούσε άλλους ότι είναι δεκανίκη και. Το καλό όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι πέσαν οι μάσκες. Σταματήσαν να ντρέπονται όλοι αυτοί. Τι και ξέρει άνθρωπο, αυτό ακριβώς. Δεν ντρέπονται, δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε κάποτε στους παλιούς δεξιούς. Υπήρχε τσίπα, ρε παιδί μου. Ο Μαυρογιαλούρος, η ταινία, το είχε αποτυπώσει. Αλλά ναι. Και κάποιοι πολιτικοί, όταν τους πιάναν με τη γίδα στην πλάτη, προσπαθούσαν να μην τους πιάσουν κάπως. Ή αν τους πιάνανε, λέγανε: OK, παρετούμε. Από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει τίποτα. Ξετσιποσιά μόνο και τα ρίχνουν και στους άλλους. Μα δεν είναι γίδα αυτό που βλέπεις. Δεν είναι γίδα. Ναι, σε βγάζει τρελό, το ξέρω. Κανίβαλοι σε αμόκ πέφτουν πάνω στον άνθρωπο, στις ανάγκες του, στο λαό και κάνουν ό,τι μπορούν. Αδίστακτοι εντελώς. Ο Ξεχοίδης λοιπόν θα ακούσουμε τώρα που τον έχει πιάσει πόνος για τις διαδηλώσεις. Δεν πρόκειται όμως μόνο γι' αυτό. Η εμπειρία 50 ετών στις μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας με τις καταχρηστικές καταλήψεις των δρόμων από ολιγάριθμες ομάδες με βίαιες ενέργειες και επεισόδια τείνουν να ταυτίσουν στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών τη δημόσια διαμαρτυρία με την ταλαιπωρία, τη βία και την αναστολή της κανονικής ζωής. Και ας το ξεκαθαρίσουμε επίσης, δικαίωμα συνέρχεστε χωρίς περιορισμούς δεν υφίσταται πουθενά στον κόσμο. Συγκέντρωση λέει εδώ, δεν υφίσταται πουθενά στον κόσμο με περιορισμούς. Ένα μήνα στο Παρίσι τα Χριστούγεννα. Χωρίς περιορισμούς. Ένα μήνα λοιπόν στο Παρίσι τα Χριστούγεννα. Νομίζω ξέρουμε παραπάνω. Όλοι, αλλά ναι. Ένας μήνας, ναι, μπορεί να παραπάνω. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Παρίσι Χριστούγεννα για τη Γαλλία. Η μισή οικονομία της Γαλλίας είναι το Παρίσι τα Χριστούγεννα. Μόνο. Φέτος λοιπόν τα Χριστούγεννα, μεμονωμένο περιστατικό. Και αυτό. Το Παρίσι τα τελευταία 5-6 χρόνια, σχεδόν 20 μέρες κάθε χρόνο έχουν διαδηλώσεις. Διαδηλώσεις όμως. Είναι, όχι και βαρβάτες και όλα με τα κυτρένια. Η πρωτεύουσα ένα μήνα, όχι μία μέρα που κάνουμε εδώ. 5 ώρες που γίνεται μια πορεία, maximum 5 ώρες. Μπορείς να φανταστείς ένα όχι, μήνα. Ένα μήνα που έχουν κλατάρει τα πάντα στο Παρίσι. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Ούτε η λεωφορεία. Οι δρόμοι κλειστοί. Ξενοδοχεία. Μία γραμμή του μετρό μόνο να εξυπηρετεί όποιος μπορούσε να μπει όλη με τα πόδια. Μην ανοίγεις τώρα θέματα. Μην αρχίσουμε να πούμε για το Παρίσι, κατά τις ματάρες του Παρισιού. Έχουμε τους δικούς μας. Θέλω να πω. Τι έχουν συμβαίνουν κάνει. Αυτά. Και τι λέει εδώ, χωρίς περιορισμούς. Δεν ρώτησαν κανέναν οι Παριζιάνοι αν θα βγουν με τα κίτρινα γυλαίκα. Παλιότερα οι άλλοι στα προάστια. Παλιότερα. Η ΣΕΖΕΤΕ, το σωματείο, το συνδικάτο, κανένας δεν θα ρωτήσει, δεν πρόκειται, και εδώ δεν πρόκειται, το ξέρουν πολύ καλά. Απλά εν ώψη αυτών που έρχονται προσπαθούν να φοβήσουν ό,τι μπορούν να φοβήσουν και να επιβάλλουν μια ατζέντα και να δώσουν λίγο στο κοινό τους τροφή. Επιπέδου κουκουλονόμου. Επιπέδου κουκουλονόμου, ναι, εντάξει, αυτό εδώ πιάνει και άλλα θέματα. Ποντάρει και στην πρόθεση των ανθρώπων να κατεβούν κάτω και είναι λίγο χειρότερο. Γι' αυτό. Για να έχεις το φόβο του κουκουλονόμου να και να μην κατέβεις. Χτες ήταν ο Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο σύντροφος Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αριστερός τώρα όπως ξέρεις. Βεβαίως. Ήταν και ο Χρυσοχοίδης. Πάντα ήταν αριστερός. Όπως λες, στο Πασόκ ήταν δεξιός ο Χρυσοχοίδης, ο Ραγκούσης ήταν ο αριστερός, έλεγες. Και το γκνίτι που ήταν μέσα, λέγανε. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και ήταν ο Χρυσοχοίδης από πάνω ως υπουργός και ο φίλος Γιάννης από κάτω. Ναι, είχαν ένα διάλογο. Τώρα είχαν ένα διάλογο όμως. Φίλε Γιάννη και φίλε Μιχάλη. Θυμάσαι μήπως, αγαπητέ Μιχάλη, πόσο ήταν μιλώντας για τη διατάραξη τώρα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που πρέπει να τη διαφυλάττουμε. Πόσο ήταν το δημόσιο χρέος της χώρας το 2009. Γιατί δημιουργήσανε κάποιοι, αγαπητέ Μιχάλη, με τους οποίους κάθεστε στα ίδια έδρανα τότε. Φίλε Γιάννη, εσύ σκέψου ποια σημαία κρατάς σήμερα. Σκέψου καλά ποιος καταστρέφει σήμερα. Τέλος! Γεια σας! Ας το διάλογο! Άντε από εδώ ρε! Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα ρε μαλάκα! Οι φιλίες είναι φιλίες! Και μια εμβληματική στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης, η Τριφύλη απευθυνόμενη στον Κλέτσο, που είχε πει ότι δεν χαλάνε φιλίες για τα κόμματα. Έτσι λοιπόν και εδώ, φίλε Γιάννη, αγαπητέ Μιχάλη. Ναι, όχι, ήταν ο Μιχάλης και ο Γιάννης, δεν είναι. Είναι σύντροφοι αυτοί, ήταν δύο σημαίες του Πασόκ. Ότι ήταν τα τελευταία χρόνια, την περίοδο Παπανδρέου κυρίως. Και θα μπορούσε με την ίδια άνεση ο Ραγκούσης να υποστήριζε τον νόμο του Χρυσοχοίδη, αν ήταν αλλιώς, αν είχε κάνει άλλη επιλογή. Με άλλους ισχυρισμούς. Έτσι κι αλλιώς, και όταν ήταν ο Ραγκούσης υπουργός, τους ταξιτζίδες του είχε λιανίσει με τη συνδρομή του Χρυσοχοίδη τότε. Όποιος κατέβαινε στο δρόμο κάτω τότε, τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, ο Ραγκούσης ήταν υπουργός εσωτερικών με συνεργασία με τον Χρυσοχοίδη, λιανούσαν τον κόσμο, δακρυγόνα, ξύλο. Τώρα όμως είναι ο αριστερός ο Ραγκούσης. Τώρα είναι άλλο πράγμα. Εντάξει. Έχουν πάρει θέσεις όμως, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν κατά. Και εσύ μπορεί κάποτε να είσαι Πασόκ και μετά να έπαψες να είσαι. Τι σημαίνει αυτό. Συνεπέστατη είναι Πασόκ όλοι ήμασταν κάποτε. Και να αλλάζουν τα μπέλες και κοστούμια. Και να αλλάζουν τα. Δεν θέλω να μιλήσω. Και να αλλάζουν τα μπέλες και κοστούμια υπηρετούν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Οτιδήποτε λαϊκό το πατάσουν. Τι κολλάς τώρα την άλλο κόμμα. Προφανώς ίδια πολιτική στηρίζουν έτσι κι αλλιώς. Προφανώς ίδια πολιτική. Και τώρα. Που ο Ραγκούσης έχει πάει στο αριστερό. Η ίδια πολιτική συνεχίζεται. Έβλεπα ένα σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ που έχει βγάλει για τις διαδηλώσεις. Ναι. Πριν πούμε γι' αυτό. Πάλι το δεύτερο, είναι. Όχι, όχι. Το, stop. Άλλο θέμα. Θα έρθω στις διαδηλώσεις. Το προηγούμενο, το προχθεσινό σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ για τη λίστα Πέτσα και για τον ένα χρόνο του Νουδού είναι ωραίο. Σε σχέση με το πρώτο. ναι, που ήταν χάλια, που τα έβαζε με δημοσιογράφους. Το δεύτερο σποτάκι ήταν πολύ ευφυές και είχε μια ωραία ηρωνία και συνέπεια από την αρχή ως το τέλος και καλογυρισμένο και με τη σαμπάνια που ανοίγει ήταν ωραίο. Βγαίνει σήμερα λοιπόν ένα άλλο σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει και λέει ότι η ιστορία των αγώνων είναι η ιστορία του κόσμου. Και ξεκινάει και δείχνει διαδηλώσεις από το Σικάγο, από το Δεκέμβρη του 1944. Όποια διαδήλωση έχει γίνει, τη βάζει στο σποτάκι, φτάνει μέχρι το 2012 στα μνημόνια. Και μετά ως διαμαγείας πηγαίνει 2018 στη Γαλλία, στο Παρίσι. Ε, πού θα πάει, είχαμε, έχει κάτι ενδιάμεσο. Είχαμε διαδηλώσεις στο ενδιάμεσο, στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι κάτι. Θυμάμαι εγώ. Είχαν φάει ξύλο συνταξιούχοι στην Αθήνα από τα ΜΑΤ του ΣΥΡΙΖΑ. Οι φοιτητές που είχαν πάει να ρίξουν το άγαλμα του Τρούμαν και τότε είχαν φάει ξύλο, είχαν κυνηγηθεί. Είχαμε αίματα. Είχαμε στον, όταν είχε έρθει ο Ομπάμα, τότε στην Αθήνα είχε πέσει επίσης ξύλο και είχαμε απαγόρευση προληπτική. Είχαν κλείσει σταθμοί, είχαν κλείσει δρόμοι. Θα έλεγες πράγματα που γινόντουσαν και πριν και μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματα που γίνονται πάντα, γιατί κάθε εξουσία θέλει αυτά. Ωραία η ευαισθησία τους για τις πορείες, αλλά θυμόμαστε, δεν είναι παλιά, πριν ένα χρόνο τους αποχαιρετήσαμε με μεγάλο καημό. Ναι, αλλά κάνανε παρόμοια πράγματα. Δεν είχαν φέρει βέβαια νόμο όπως φέρουν τούτοι εδώ. Με καημό, ξεκαμίου, με την ίδια διαφορία που ήρθαν και οι επόμενοι. Ηρωνικά το είπα, ναι, τον καημό, έλεος. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Όχι έλεος, γιατί αυτή η κρυφοχαρά του Δεκανικίου. Άσε μας. Λοιπόν. Γιατί δεν είναι ποιοι φύγανε και ποιοι ήρθανε. Ο Άδωνης από χτες. Ναι, αυτοί θα ερχόντουσαν. Ναι. Και άμα φύγουν αυτοί, θα έρθουν και άλλοι. Δεν υπάρχει. Και με τις αμοιβές μεταθέσεις που θα γίνουν από τον ένα στον άλλον. Ο Άδωνης από χτες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτό του που είναι λίγο μαύρος. Ναι, μαύρος βέβαια. Έχει, θα έλεγες μαύρος με ένα κακό μακιγιάζ μάλλον. Εντάξει, είναι σαν δηλαδή, το... σαν τον Κωνσταντάρα στην ταινία με τον Κωνσταντάρα, ο άνθρωπος είχε τη ζέστη. Σαν τον Μούτσιο που ήταν έτσι. Στο Μούτσιο, μπράβο. Και σαν τον Πίτερ Σέλερ στο πάρτι. Ναι, ναι. Ακριβώς ίδιος όμως. Έχουν βάλει και τις φωτογραφίες. Έχει ένα σολάριο που θα τον βγάζει όμως ο Χατζής, ο Τάκης ο Χατζής στον Αλφα χθες και τον ρωτάει γιατί είσαι μαύρος, έχεις κάνει μπάνια και τέτοια και απαντάει. Πότε ναι, πάτε για μπάνιο, πότε αδειάζετε. Γιατί σας βλέπω πολύ μαυρισμένο. Πόσο? Ένα μπάνιο κάνει μόνο. Και γιατί είστε, πάτε στην οικοδομή κάτω και είστε μαυρισμένος στο... Είμαι στο εργοτάξιο στο ελληνικό και το γκρεμίζω τούβλο τούβλο. Λάσπη, χώμα και τσιμέντο να είναι στην εντέλεια. Τούβλο τούβλο. Βάζουνε τα συνεργεία στη δικιά μας ευτυχία τα θεμέλια. Τούβλο, τούβλο. Βάζουνε τα συνεργεία στη δικιά μας ευτυχία τα θεμέλια. Τούβλο, τούβλο. Ο άντρας είναι άντρας και ψηλά στη σκαλωσιά. Μετράει για τον πόη του και την κορμοστασιά. Ο άντρας είναι άντρας κι αν γεννήθηκα φτωχός. Να ξέρεις θα γυρίσει ο τρόπος. Τούβλο τούβλο. Τούβλο τούβλο, γκρεμίζει το ελληνικό Άδωνης. Τούβλο τούβλο. Κανιβαλισμός θα λέει κανείς. Όχι, εντάξει, είναι ο υπουργός. Εάν περάσει τώρα θα είναι πάνω στη σκαλωσιά, ανεβαίνει πάνω. Και τι βάζει, δεν βάζει ένα κόπερτον. Δεν ξέρω, όχι, ο οικοδόμη είναι μαύρο. Στο ναι. Είναι ανεβασμένο στη σκαλωσιά, δεν έχει τον νου. Τώρα θε να γκρεμίσει εκεί τα κτίρια. Ο νου είναι πάνω, θα μαυρίσει και πώ θα προσπαθήσει. Δεν είναι, τι βάζει. Δεν σε νοιάζει το pH. Σε πώς νοιάζει η επένδυση. Πα βάλει ένα baby oil, μια λαμπικαρίδα. Ένα μυγδαλέλαιο. Που σαν άλαφρο. Αυτό έχει θέματα σοβαρά. Δηλαδή, είναι... αν πα εκεί στο ελληνικό, μπορεί να δύσκολο χαράδρα, Άδωνη. Τώρα είναι ανεβασμένο στη σκαλωσιά και τούβλο τούβλο γκρεμίζει. Ναι. Μετά θα σταματήσει για κολατσό. Ναι. Και μετά θα συνεχίσει μέχρι τις 3. Φοράει το φακιόλι οικοδόμων. Φοράει το φακιόλι αυτό στο κεφάλι με τη μετσέτα. Στο κεφάλι και το φραγκόφτιαρο στο χέρι. Και κάνει... βάζει το φραγκόφτιαρο, λες τρώει ένα μπραντς πάνω στο φραγκόφτιαρο. Νομίζω θα έλεγε, α πούμε. Αυγά Φλωρεντίν. Αυγά Φλωρεντίν. Τα τρώει στο φραγκόφτιαρο. Μπενεντίκτ. Μπράβο. Τα ξέρει, βλέπω. Εντάξει, μήπω πάει το κρεμμύδι. Και λιανίζει ντομάτα. Έχει μαυρίσει. Είναι σοβαρή απάντηση υπουργού αυτή. Θα μου πει η λέξη σοβαρή δεν κολλάει με το πρόσωπο, αλλά δεν ότι είναι σοβαρό ο υπουργό να πηγαίνει στο γιαπί κάθε μέρα να κάνει τι. Είναι να πάρει την απόφαση, να μπουν οι μπουλντόζερ, να γίνει δουλειά. Εντάξει, να πάει να κάνει να τι τον υπερεργολάβο. Από πάνω εκεί, ναι, ρε παιδί μου, ότι συμπαρίσταται. Εδώ πάει πλακά, η ατάκα φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τέτοιο. Γιατί πώ δεν είναι γκρεμίσματα τη εταιρεία. Ναι, στα γκρεμίσματα δεν είναι τσάπα τα γκρεμίσματα. Όχι, είναι η εταιρεία τα κάνει, δεν έχει ενημερωμένο. Να ακούσα τι λένε οι υπουργοί. Α, δεν είναι το. Μην δούμε τώρα την εταιρεία αύριο μεθαύριο κάτι να χορηγήσει κάτι. Α, το αύριο μεθαύριο. Μιλάμε για το σήμερα. Ναι. Αυτό. Σήμερα λοιπόν έχει μαύρο σύνολο. Επειδή η εταιρεία ήδη υπάρχει και έχει κι άλλες. Μαύρος έγινε για να σας σώσει, για να κάνει την επένδυση. Για σας το κάνει. Ό,τι συγχαινόταν περισσότερο απ' όλα. θα γίνει κανένα τέτοιο, θα το δουν, θα το λιανίσουν. Δεν θα μοιάζει Άριο. Κανένα μπάτσο του Χρυσοχοίδη θα τον μαζέψει το βράδυ, το βλέπω εγώ. Και θα έχουμε άλλα μετά μπερδέματα. Θα το στείλουν πίσω στον Ερντογάν. Από όπου ήρθε. Ο Άδωνης λοιπόν μίλησε για το πρόβλημα. Μας είπε εδώ μέσα στην εκμυστήρευση του Τούβλου Τούβλου ότι έχει κάνει ένα μπάνιο. Να δούμε τι άλλο έχει κάνει. Να κάνω μια προσωπική ερώτηση. Πότε πάτε για μπάνιο, πότε αδειάζετε? Γιατί σας βλέπω πολύ μαυρισμένο. Ένα μπάνιο κάνει μόνο. Πόσο? Ένα μπάνιο κάνει μόνο. Και πόσα παγωτά φάγατε? Δύο. Πόσο χρονών είσαι? 60. Πόσες φορές έχετε κάνει σεξ μέσα σε μία νύχτα, το μεγαλύτερο? 6, 7, 8, 9, 10. Αυτό πόσο πάει το κιλό? 30 ευρώ! Φορτώστε! Προλάβατε! Προλάβατε! Φορτώστε! Πάρτε τα! Έτσι λοιπόν μάθαμε και άλλες πληροφορίες. Πολύ χρήσιμες. Πολύ χρήσιμες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως... Πηδάει μέσα σε όλα αυτά, όπως άκουσες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Από σκαλωσιάσες καλωσιά για να γκρεμίσει το τούβλο-τούβλο του ελληνικού. 2-11-10. Τι είπε, Σούπερ Μάριο είναι. Και πηδάει. Και 50 coins. Το τηλέφωνο, όταν μην το πούμε, έτσι κι αλλιώς είσαι εδώ. Μην ζαλίζουμε τα κορίτσια έξω. radio@parapolitica.gr. Εκεί βλέπουμε τα μηνύματά σας. Ο Ηλίας Ελιμάς ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στο ελληνοφρένια.net.gr μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει τσατάρισμα. Ελληνοφρένια official και στο Αποστολή Παπαγιάννης official. Αν έχουμε και αυτό. Κάντε και subscribe. Και επειδή γίνεται πολλής λόγος και τους έχει πιάσει ένας μεγάλος καημός για τις διαδηλώσεις, άνθρωποι που ούτε καν έχουν πάει ποτέ, τα συχαίνονται όσο τίποτε άλλο, δεν θέλουν να βλέπουν καθόλου κόσμο στο κέντρο της Αθήνας, παρά μόνο αν είναι αποχαυνομένος να πάει να ψωνίσει, να μπει σε ένα εμπορικό κέντρο και να βγει πιο χαζοχαρούμενος από ό,τι έχει μπει. Αυτά θέλουν. Οτιδήποτε άλλο ανεβάζει λίγο το μυαλό και ξυπνάει και τα βλέπει συνδυαστικά τα πράγματα και κάπως διαφορετικά. Γενικώς οποιαδήποτε διεύρυνση που μπορεί μισούνε, να γίνει σε ένα πνεύμα. Τα μισούν και το δείχνουν με διάφορους τρόπους. Ακόμη και σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στις διαδηλώσεις. Και σε πολλούς τομείς, ναι, το ξέρω. Πιάσα από την παιδεία, πιάσα από που θες. Ναι, τον πολιτισμό. Αλλά τώρα οι διαδηλώσεις είναι κομβικό θέμα και εμβληματικό και βρήκανε να κάνουν. Η Mercedes Sosa, σαν σήμερα γεννήθηκε, 9 Ιουλίου 1935. Είναι, γεννήθηκε στην Αργεντινή, σπουδαία, έχει φύγει από το 2009, έχει φύγει από τη ζωή, σπουδαία τραγουδίστρια. Όπως έχει υποθεί πολύ χαρακτηριστικά, ήταν η φωνή των ανθρώπων χωρίς φωνή. Σε όλη του το βίο, επειδή ήταν και από φτωχή εργατική οικογένεια της Αργεντινής, τραγουδούσε για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Τα τραγούδια της έχουν χιλιοτραγουδηθεί σε πορείες, διαδηλώσεις, σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου. Ούτε αυτό κανείς μπορεί να το σταματήσει. Και η δυστυχία όλων αυτών που φέρνουν τέτοια νομοσχέδια είναι ότι ποτέ δεν μπορούν να καταλάβουν και το συνέστημα που βγάζει μια τέτοια τραγουδίστρια και τη δόνηση που δημιουργείται στους ανθρώπους που είναι από κάτω. Toda la pobre inocencia de la gente. δημοκρατία! Ζήτω δημοκρατία! Τη σύμπτωση, όλοι για τη δημοκρατία λένε και μιλάνε. Θα σου διαβάσω κάτι, θα μου πεις ποιος το έχει γράψει, που να ξέρεις τώρα κι εσύ. Τέλος πάντων, το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές, όπως γίνονταν σε ανώμαλες περιόδους παλαιότερα. Mm-hmm. Είναι ένα βιβλίο, mm-hmm. την επιμέλεια του οποίου, με τίτλο το βιβλίο «Ερμηνεία του Συντάγματος», την ακαδημαϊκή ευθύνη και τη συγγραφή και την επιμέλεια έχει ο σημερινός Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Μπράβο. Ξαναδιαβάζω τι γράφανε τότε. Ότι εσύ ήξερες μόνο δεν το διάβαζε τώρα και λες εγώ που να ξέρω. Πού να φανταστώ ότι έχει γράψει αυτά και κάνει αυτά, όντως. Πού να το φανταστώ και αυτό. Ναι, ναι. Και φαίνεται και σοβαρός. Γράφει λοιπόν ο Γεραπετρίτης και η ομάδα των πανεπιστημιακών, γιατί είναι μια ομάδα. Το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές, όπως γινόταν σε ανώμαλες περιόδες παλαιότερα. Πολύ σωστό. Μα. Γιατί αν αυτό που λέμε αστική δημοκρατία έχει κάποια ατού και αβαντάζ σε σχέση με άλλα καθεστώτα καταπιεστικά, είναι ότι δεν ρωτάς. Αν θα κάνεις διαδήλωση, κάνεις μια διαδήλωση. Απλά κάνεις. Προφανώς θα πει κάποιος σπάς. Όχι, δεν σπάς. Προφανώς δεν σπάς το μαγαζί του αλλού. Δεν είμαστε από αυτούς που λένε να σπάνε. Αλλά να διαδηλώνει, να φωνάζει, να υπάρχει ο άλλος. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που δεν υπάρχουν με άλλο τρόπο παρά μόνο με αυτόν. Δεν θέλουν να. Αν σου κόβουν μισθό και δεν ζεις καλά, τι άλλο να κάνεις. Τι, να πας στα κανάλια να βγεις στο παράθυρο από τη δερμάτινη πολυθρόνα που είναι όλοι και κατηγορούν τους πάντες. Δεν θα σε δεχτούνε. Συνδικαλισμός δεν πολύ συμμετέχουν. Κάποια στιγμή τα φέρνει ζωή, όλοι μαζί κατεβαίνουν κάπου κάτω. Να πούνε κάτι. Θα πάρουν άδεια από πριν. Προφανώς και όχι, θα πάρουν άδεια. Υπάρχουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, δηλαδή η ΑΣΟΕ, ο φοιτητικός σύλλογος. Μα δεν ρωτάζει να διαμαρτυρηθείς. Η διαδήλωση είναι μια διαμαρτυρία. Αυτό. Συγγνώμη. Αύριο σκοπεύουμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό. Γι' αυτό. Θα τσαντιστούμε, κύριε Υπουργέ. Κανονίζω πορεία ή όχι. Ναι, και θα το συζητήσουμε όλο αυτό. Ναι. Με θα το τσαντιστούμε αύριο μέχρι τις 2, οπότε μας αφήνει. Μπορούμε 2 και 4 να τσαντιστούμε λίγο ακόμα. Στις 3 θα είμαστε χαλαροί. Ναι, ναι, μας περνάει. Δεν σας ενοχλεί. Πάμε να στηρίξουμε την αγορά μετά. Ή ξέρω εγώ, γίνεται ειδικά εδώ στο Πειραιά και στο Πέραμα πολλές φορές. Έχουν γίνει εκρήξεις στα καζάνια κάτω. Έχει κανένα δύο νεκρούς. Επιτόπου φεύγουν και κάνουν μια πορεία στον Πειραιά. Τι θα πει σε αυτούς τους ανθρώπους. Μην κατέβεις, πάρε συνεννόηση, βάλ το δύο μεσαλοβητή. Μην σπρώξεις την πόρτα του Υπουργείου με νεκρούς δίπλα. Πας καλά. Ή να περιμένεις την άδεια να έρθει για να βγεις. Τι είναι αυτά, ποιος ανόητος, όχι ανόητος, ποιος δόλιος τα έχει σκεφτεί και νομίζει θα τα περάσει. Καλά, ας ψηφίσουν τώρα εκεί να λένε. Καλά, όπως και να έχει, άλλα κι άλλα. Δεν θα ερωτηθεί κανείς έτσι κι αλλιώς και αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια παρά μόνο σε μυαλά τέτοιων τύπων αρίστων με γραβάτες που νομίζουν ότι μπορούν να ελέγξουν την κοινωνία. Και την τάση της κοινωνίας και την κίνηση της κοινωνίας. Η Βούλτευση, για παράδειγμα, μιλάει χτες και αναφέρει παραδείγματα άλλων χωρών που είναι χειρότερες από εμάς. Ισπανία. Ισχύει ο πιο αυστηρός νόμος στον κόσμο. Στην Ισπανία, του Σάντσεθ και του Ιγκλέσιας. Τόσο σκληρός, έλεγαν ότι θα τον καταργήσουν, δεν κατήργησαν τίποτα. Το μόνο που θα σας πω είναι το καταπληκτικό, ότι η βίλα του Ιγκλέσιας στην Ισπανία φυλάσσεται με νόμο του Φράνκο του 68. Ναι. Είναι χούντα στην Ισπανία. Χούντα ο Σάντσεθ και ο Ιγκλέσιας, οι φίλοι σας. Όχι. Ο Ομπάμα. Ο πιο αυστηρός νόμος για διαδηλώσεις υπογράφει από τον πρόεδρο Ομπάμα το Μάρτιο του 2012, που απαγορεύει κάθε συνάθρηση σε περιοχή όπου κάποιος... Σοφία, δεν τον εφαρμόσετε τον νόμο που... Λοιπόν, όχι, όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες, έτσι λέγατε για όλα. Λοιπόν, εδώ είναι ξεκάθαρα. Σουηδία, κοκκινοπράσινη συμμαχία, δεν κουνιέται βλέφαρο. Αφού λοιπόν η Σουηδία και η Ισπανία είναι έτσι όπως τα λέει, να γίνουμε και εμείς τότε. Συγγνώμη, ένα κακό λόγο για τη Βενεζουέλα δεν είχε. Πήγε ολόκληρη συνέντευξη χωρίς να πήγε τη Βενεζουέλα. Έχει βρει την Ισπανία τον Ιγκλέσια. Λέει, γι' αυτόν λέει τώρα. Αυτή η βίλα του Ιγκλέσια είναι επίπεδου το Ρόλεξ του Κουτσούμπα. Δεν ξέρω. Τέτοιο επίπεδο είναι δεν επιχείρημα. Το ξέρω, πω, δεν την έχω. Είχα δει ένα σπίτι τότε πριν κάνα 2-3 χρόνια που είχε σκάσει το θέμα. Ναι, αλλά όχι, εδώ σαν μου κάνει... επιχείρημα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η Βούλτευση έχει το καταλόγιο, δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είναι, είναι, αλλά είναι ελεύθερη. Κυκλοφορεί ανάμεσά μα. Όχι, όχι. Είναι... Δεν είναι δεμένη. Στη Βούλτευση θα συγχωρείς όλα. Δηλαδή, εγώ θα συγχωρώ εγώ δηλαδή. Ότι περνάει σήμερα θα περάσει το νομοσχέδιο έτσι και θα ψηφιστεί. Ωραία. Με το Βελόπουλο και δεν ξέρουμε και το κοινάλ. Το σοσιαλιστικό κοινάλ. Έτσι κι αλλιώς βεβαίως που είπε κάνει. Και ο Κυριάκος ότι θέλει να είναι συζητήσει και να αποφασίζουν κάποια πράγματα μαζί να ναι, τα ψηφίσουν. Ναι, οι συνενέσεις. Οι συνενέσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, συνομιλητής και λοσυζητητής. Συγγνώμη, θα περάσει αυτό σήμερα. Τι διαφορετικό θα γίνει από αυτό που ήδη γίνεται? Θα μας πήξουν στο δακρυγόνο? Θα διαλύσουν την πορεία, τα ΜΑΤ? Τι θα γίνει, ας πούμε? Θα δεις, από Δευτέρα. Τι άλλο θα γίνει? Θα δεις από Δευτέρα. Θα γίνει χαμός. Θα είναι οι άβρες κάτω, θα είναι οι δημιουργίες των ΜΑΤ. Το ξέρω ότι είναι. Τι εννοείς? Έχουν πιάσει όλα τα Airbnb στα Εξάρχεια και μένουν οι μπάτσοι. Θα ρωτάμε με μήνυμα να κατέβω. Ναι. Κατέβα. Θα λέμε, σαν τον Πλεύρη στα Εξάρχεια θα βγαίνουμε στο Πανεπιστημίο και θα λέμε: είμαι στην πορεία στην Πανεπιστημίου μόνος μου. Χαλαρά. Να μην σε πάρει χαμπάρι ο Χρυσόγειο. Είμαι ο ίδιος υπεύθυνος πορείας. Αυτό θα είναι επάγγελμα τώρα. Υπεύθυνος πορείας. Αυτοφοράκι. Θα έχουν τις πορείες. Και τα σωματεία θα έχουν τον αυτοφοράκια τους. Τις ανοησίες όλες αυτές. Τι γίνεται στην Τουρκία, ξέρουμε, τα παρακολουθούμε. Με την Αγία Σοφιά βγαίνει σήμερα μια απόφαση, ή αύριο, νομίζω αύριο, για το αν θα γίνει τζαμί και τα λοιπά. Ναι. Κάνει ο Ερντογάν τα παιχνίδια, τα εσωτερικά, τα μεσογειακά, τα ελληνικά, το ξέρουμε όλο αυτό. Κάνει ό,τι κάνει και ό,τι κάτσει. Ναι, okay. Κάτι κάθεται, ναι, αυτό. Ναι, του βομβάρδισαν και τη βάση εκεί στη Λιβύη. Γίνονται πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν γινόντουσαν πριν 1-2 χρόνια, είναι η αλήθεια. Και είναι γύρω μας και στη συνέχεια στενεύει ο κλοίος. Ας μείνουμε στην Αγία Σοφιά. Είναι ένα σημαντικό, έτσι, συμβολικό θέμα για μας και για τον πλανήτη, γιατί είναι ένα μνημείο. Έτσι, που ανήκει σε όλο τον πλανήτη. Ναι, δεν μπορείς να το κάνεις τζαμί, το καταλαβαίνει ο καθένας, και αυτός για ιστορικούς λόγους θα το κάνει, αν το κάνει, ή το κρατάει ως χαρτί όπως κάνει πάντα. Παλιά έχουν κάνει και κάτι παρόμοιες κινήσεις στην Αγία Σοφιά. Έχουν κάνει κάτι προσευχές, είχαν διαβάσει το Κοράνι επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν πρωθυπουργός, έχει σημασία που το τονίζω, ήταν ο Αλέξο Τσίπρας. Τι έπρεπε να κάνει? Μπράβο. Να. Βγαίνει ο Άδωνης επί ΣΥΡΙΖΑ που είχαν διαβάσει απλά μέσα το Κοράνι, όχι που θα το κάνουν τζαμί επί Κυριάκου, και έλεγε: Αγία Σοφία. Αυτό το οποίο συμβαίνει με την προσευχή, με το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφία, ούτε απλό είναι, ούτε ασήμαντο. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν είναι πολύ σημαντικό για λόγους μόνο συναισθήματος. Διότι εμείς στεναχωριόμαστε ως Έλληνες οι Ορθόδοξοι που βλέπουμε η Αγία του Θεού Σοφία, η Εκκλησία της Αγίας του Θεού Σοφίας, αυτό το κομψοτέχνημα του Αυτοκράτορου Ιουστινιανού, το σύμβολο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, να γίνεται έρμεο στα χέρια των μουσουλμάνων. Δεν είναι αυτό μόνο. Αυτό προφανώς μας θλίβει σε μια συναισθηματική σφαίρα. Είναι όμως και το πολιτικό σκέλος που κρύβεται από πίσω. Δηλαδή εδώ, Λεωνίδα, έχει εφαρμογή μια παροιμία που δεν θέλω να την πω στην τηλεόραση, είναι και λίγο... Όχι, είναι προφανές, βρίσκουν το καλό παιδί. Δηλαδή έχουν βρει το ρόλο του Τσίπρα και τον Καμένο. Λέει, έχουν βρει το Τσίπρα και τον Καμένο όλοι. Ορμάνοι. Οι Γερμανοί υπερταμείο με ξένους. Οι Τούρκοι Αγία Σοφιά και παραβιάσα το πρωί το βράδυ. Οι Αλβανοί τσάβιδε. Ρε παιδιά, πλακώστε όλοι. Φυσικά. Πλακώστε, βρήκα τον Αλέξανδρο, το καλό παιδί, πλακώστε όλοι. Σε λίγο θα μας έρθουν, ξέρω, και οι Πέρσες να ματήσουν και εκδικήσουν το Μαραδόνα. Αυτά τα έλεγε παλιά που είχαν διαβάσει το Κοράνι. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα που θα το κάνουν τζαμί με τον Κυριάκο, φαντάζομαι θα βγει να πει τα αντίστοιχα με τον Λεωνίδα. Τι άντε, έτσι. Γιατί θα αφήσει. Το να διαβάσει το Κοράνι μια φορά, οκ. Okay. Το να το διαβάζει κάθε εβδομάδα είναι θέμα. Ναι. Περιμένουμε την επόμενη δήλωση του Αδόνιδος για ευαίσθητα θέματα τα οποία τα έχει πάντα ψηλά στην ατζέντα του. Θα και το κοινό θα... του περιμένει. Θα βάλει και μιναρέο ο Ερντογάν. Έχει καλά. Τέσσερις μιναρέδες έχει βάλει ο άλλος Σουλτάνος, ο πολύ παλιά. Έχετε τους έχεις δει κάτι οι μιναρέδες που έχουν βάλει? Έχει χρήση δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι χρήση, αλλά υπάρχουν εκεί γύρω. Όταν είχαν πάρει την πόλη, το κάναν τζαμί μετά. Αυτό που πάντα το σκέφτομαι αυτό τώρα δεν έχει να κάνει με το λαό. Παίρνει ένα μνημείο, εισέβαλαν οι Τούρκοι τότε με τον Μπορθητή και τα λοιπά, πήρανε την Κωνσταντινούπολη. Και βλέπεις ένα υπέρλαμπρο μνημείο, που ήταν το σύμβολο του προηγούμενου πολιτισμού. Ναι. Το κάνεις δικό σου κατευθείαν. Δηλαδή το οικειοποιείς και καμαρώνουν όλοι οι Τούρκοι από τότε ότι είναι η Αγία Σοφιά δική μας. Δεν είναι δική μας. Είναι των αλωνών. Απλά βρίσκεται εκεί. Ναι, έκανες δίπλα τον μπλετζαμί για να έχεις κάτι σάξιο και έχεις την πορεία των ετών. Αλλά το σέβεσαι, ρε παιδί μου, είναι των άλλων. Είχαν ένα πολιτισμό οι άλλοι. Έγινες κατακτητής, τα έφερε η μοίρα, οκ. Okay. Εγώ δεν λέω να φύγεις, αφού ήταν οι συσχετισμοί τέτοιοι, μπήκανε κτλ. Καμαρώνεις γι' αυτό. Είναι των αλωνών. Έχει Παναγίες μέσα, έχει Χριστούς, έχει Αγίους. Έχει ενέργεια μέσα, έχει γίνει κάτι. Είναι άσχετο με σένα, να το πούμε αλλιώς. Δεν μπορεί να δεν το κάνεις δικό σου. Κάνε άλλα, καλύτερα, μεγαλύτερα, πιο σημαντικά. Αυτό είναι των αλωνών. Και είναι ωραίο να το διατηρήσεις ότι είναι των αλωνών. Ότι δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, ήταν των προηγούμενων. Να το κρατήσαμε, δεν έχουμε θέμα. Το δικό μας είναι εκεί. Να. Είναι άλλο, έχουμε περισσότερα. έτσι σαν ψυχολογική ενός λαού. Δεν είναι μόνο λαού τώρα. Δεν είναι και η κυρίαρχη προπαγάνδα, η κυρίαρχη αντίληψη, πώς θα εκμεταλλεύονται και διάφορα τέτοια. Να πω για το επόμενο. Πες για το ηχητικό. Ποιο επόμενο ηχητικό. Θα πεις για το επόμενο ή θα πούμε κάτι άλλο. Να πούμε για το επόμενο και μετά. Να πάμε για το επόμενο και μετά θα πούμε το κάτι άλλο. Στις 11 Ιουλίου μεθαύριο συμπληρώνονται 78 χρόνια από το Μαύρο Σάββατο, όπου οι ναζιστικές αρχές και οι συνεργάτες τους συγκέντρωσαν, διαπόμπευσαν και βασάνισαν χιλιάδες Εβραίους στην Πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι αυτή με το πάρκινγκ που είναι από πάνω, εκεί προς τα Λαδάδικα. Ήταν το προήμιο της εξόντωσης που ακολούθησε μερικούς μήνες αργότερα με τις αποστολές των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, περίπου 48.000 άτομα, στο Auschwitz. Γίνονται κάτι περιηγήσεις στην πόλη. Έχω πάρει μέρος σε κάτι τέτοιες που τις κάνει ο Γιάννης Γκλαρνέτατζης. Είναι συγγραφέας της σειράς Στιγμές Θεσσαλονίκης από τις εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Ένα πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο με δράση έντονη. Το παρακολουθήσαμε και ο συνεργάτης μας μια τέτοια ξενάγηση. Και όταν φτάσαμε εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας, θα ακούσουμε, έτσι να θυμηθούμε δύο λεπτάκια, δυόμιση λεπτάκια, τι ακριβώς συνέβη. Γιατί έχει μια αξία να τα θυμόμαστε αυτά. Το Σάββατο θα ανεβάσουμε ολόκληρη την περιήγηση στο ελληνοφρένια.net.gr σε επιμέλεια Αλέξανδρου Λιτσαρδάκη και Χρήστου Αβραμίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου 1942 χιλιάδες Εβραίοι παρατάσσονται στην Πλατεία Ελευθερίας μετά από διαταγή των γερμανικών αρχών κατοχής. Η διαταγή αυτή είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Απογευματινή, μια από τις δύο ναζιστικές φυλάδες που κυκλοφορούσαν νόμιμα στη Θεσσαλονίκη επί κατοχής, και όριζε πως στις 8 το πρωί έπρεπε να συγκεντρωθούν στην πλατεία όλοι οι Εβραίοι άντρες ηλικίας 18-45 ετών, χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο. Γρήγορα έγινε γνωστό ότι σκοπός της συγκέντρωσης ήταν η καταγραφή, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να χρησιμοποιηθούν ως εργάτες σε καταναγκαστικά στρατιωτικά έργα. Η διαδικασία δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή. Από την ώρα συγκέντρωσης μέχρι τις 2 το μεσημέρι, 9.000 περίπου άτομα παραμένουν παραταχμένα σε σειρές. Απαγορεύεται να φορούν γυαλιά ηλίου ή να καλύψουν το κεφάλι τους. Όπως αναφέρει στο ημερολόγιο του ο Γιομτόμ Γιακοέλ, όποιος τολμάει να καθίσει στο πεζοδρόμιο, να βάλει μια εφημερίδα πάνω στο κεφάλι του ή απλώς μετακινείται έστω και ελαφρά από τη σειρά του, αρπάζεται βία και οδηγείται μπροστά σε μια επιτροπή αξιωματικών καθισμένων κυκλικά, που τον καταδικάζει να εκτελέσει εξαντλητικές γυμναστικές ασκήσεις. Όσοι πέφταν ανέστητοι καταβρέχονται με νερό και σπρώχνονται με κλωτσιές από τις βαριές μπότες για να ξανασηκωθούν. Τους υποχρεώνουν να κάνουν τούμπες, να κυλιστούν στο έδαφος, να συρθούν μέσα στη σκόνη χτυπώντας τους, ενώ τους έφτυναν και εξεστόμιζαν εναντίον των τις πιο πρόστιχες βρισιές. Οι ταπεινώσεις και οι εξευτελισμοί λαμβάνουν ένα κατεξοχήν δημόσιο και παραδειγματικό χαρακτήρα. «Εις τα άκρα των δρόμων, πολλοί περίεργοι χριστιανοί παρακολουθούν το θέαμα», σημειώνει πάλι ο Γιακοέλ. Εκτός όμως από τους περίεργους ντόπιους, το θέαμα παρακολουθούν και κάποιοι περαστικοί Γερμανοί. Άνδρες και γυναίκες ηθοποιοί που ήταν στην πόλη με το θεατρικό πρακτορείο του στρατού «Η Δύναμη Μέσω της Χαράς» χειροκροτούσαν την ψυχαγωγία που είχε οργανώσει ο στρατός. Παράλληλα, στρατιωτικοί αποθανάτιζαν τις στιγμές με τις φωτογραφικές μηχανές τους. Τα υπαίθρια αυτά βασανιστήρια θα οδηγήσουν στο θάνατο κάποια θύματα προς μεγάλη ικανοποίηση της άλλης ναζιστικής εφημερίδας Νέα Ευρώπη, στην οποία την επομένη ο Μιχάλης Παπαστρατηγάκης έγραφε ότι αρκετά εβραϊκά όντα έμειναν στον τόπο. Μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας καταγραφής, κάθε άνδρας Ισραηλίτης στρατεύσιμης ουσιαστικά ηλικίας είχε έναν αύξοντα αριθμό με βάση τον οποίο καλούνταν μέσω του τύπου για υπηρεσία σε καταναγκαστικά έργα. Τα λατομεία του ΣΕΔΕΣ, του ΝΑΡΕΣ, του Ολύμπου δέχονται πολυπληθείς ομάδες και η εταιρεία που έχει αναλάβει την επισκευή των στρατιωτικών οδών μπορεί να έχει άφθονα και φθηνά εργατικά χέρια. Να θυμίσουμε ότι ο Μαξ Μέρτεν που οργάνωσε όλη αυτή την καταγραφή και διαπόμπευση επέστρεψε μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα. Αναγνωρίστηκε, συνελήφθη και καταδικάστηκε το Φεβρουάριο του 1959 σε ποινή κάθεξης 25 ετών. Όμως το Νοέμβριο του ίδιου έτους απελάθηκε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας επειδή είχαν ασκήσει δίωξη και οι δυτικογερμανικές αρχές. Εν τούτης, εκεί απαλλάχθηκε σχεδόν αμέσως. Το αντάλλαγμα που πήρε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή για την απελευθέρωση ουσιαστικά του εγκληματία πολέμου ήταν ένα ακόμα γερμανικό δάνειο και η άδεια εισόδου χιλιάδων Ελλήνων μεταναστών για να δουλέψουν για το γερμανικό θαύμα. Αυτά λοιπόν, εδώ για το Μέρτενς βοήθησε και ο Εθνάρχης λίγο η αλήθεια. Αυτά λοιπόν, γιατί έχει έντονη ιστορία Θεσσαλονίκη και ειδικά με τους Εβραίους, που λίγο την είχε ξεχασμένη, δεν ήθελε να την αντιμετωπίζει σιγά σιγά. Αυτό πιο πολύ. Έχουν αρχίσει και την αντιμετωπίζουν. Έχει και Εβραϊκό Μουσείο που έχει πολύ ενδιαφέρον για όποιον θέλει να πάει να δει. Και αυτές οι ξεναγήσεις είναι πάρα πολύ ωραίες. Μαθαίνεις πολλά πράγματα για την πανέμορφη κατά τα άλλα πόλη αυτή. Και στην Αθήνα γίνεται κάτι αντίστοιχε εξελίξει. Ναι, ναι, πάρα πολλά. Με το Μενέλα έχουμε πολλέ φορέ. Θα προβάλλουμε όσο μπορούμε. Και στην Αθήνα θα γίνουν και πράγματα. Στην Αθήνα μαθαίνω, γίνονται στον πραγματάκια. Γκάζι. Πραγματάκια γίνονται. Τι, 10, δηλαδή για πες. Την 5η, 10 Σεπτεμβρίου. Α, τόσο μακριά. Ναι, το λέω από τώρα. Και αν έχουμε κορονοϊό. Θα δούμε. Α, ωραία. Αν δεν έχουμε κορονοϊό. Θα κάνουμε παράσταση στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ο Τσολιάς. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ναι. Πίτσες μπλε. Χτικιό Edition. Αυτό είναι το καινούργιο. Αυτό είναι το καινούργιο. Είναι Χτικιό Edition. Νέα παράσταση προφανώς γιατί έχει αλλάξει όλη η επικαιρότητα. Και πώς θα είμαστε, με μάσκες. Πώς θα σε δούμε. Βάλτε ό,τι θέλετε, βάλτε μάσκες. Θα είναι καθιστό. Γιατί έχουν στην Τεχνόπολη έχουν κάποια. Τηρούν τα μέτρα κτλ. Οπότε θα είναι καθιστό. Δεν έχει όρθιους για να ελέγχεται που κάθεται ο καθένας. Τα καθίσματα είναι με social distancing. Ναι, ξέρουμε. Με σωστές αποστάσεις. Έχει τρεις, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Καλά, θα το ρυθμίσουν εκεί. Τρία διαζώματα, νομίζω, κάτι τέτοιο. Και θα είσαι μόνος, θα είσαι ή θα έχεις και παρέα. Θα έχω και καλεσμένους. Ναι. Θα έχω Τσοπάνα Rave, Εντελέχεια, Magic the Spell. Υπάρχουν. Καλεσμένοι. Όλοι υπάρχουν. Όλοι. Ο Δημήτρης ο Καλατζής από το Τσοπάνα Rave. Ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης. Ο Δημήτρης από τη Σεντελέχεια. Θα είσαι στη σκηνή με ένα Μητσοτάκη. Αναγκαστικά έβαλα η Μητσοτάκη. Η μαγιά θα ήταν να φέρει τον κανονικό Μητσοτάκη, αγαπητέ. Νομίζω θα ερχότανε και θα τέριαζε. Τι θα έλεγε, τι θα τραγουδάει. Είναι σατυρικός από μόνος του. Ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης τραγουδάει κούλι, θα αλλάξω επίθετο. Ναι, ωραία. Τι θα έλεγε ο κανονικός. Θα βρίσκε. Αυτά που του γράφουν και λέει κάτι ποιητικά. Σωστό. Ασυναρτησίες. Και η Magic the Spell, λοιπόν. Θα μπορούσε το επόμενο διάγγελμά του να το κάνει δίπλα με σένα. Δεν έχουν μυαλό. Δεν έχουν 10 μυαλό. Σεπτέμβρη, λοιπόν. 10 Σεπτέμβρη, ερχόμαστε εκεί από το μεγάλο περίπατο. Μέχρι τότε όλοι, θα μας ανάμεσα στις ζαρντινιέρες. Μέχρι τότε θα μας τα ζαλεί. Θα το ξαναπούμε. Θα το ξαναπούμε. Έχουμε αρκετά. Οπότε ετοιμάζουμε μεγάλη παράσταση στην Τεχνόπολη στον Γκάζι και έχουμε καλεσμένους Τσοπάνα Rave, Εντελέχεια και Magic the Spell. Να γίνει, όχι για άλλο λόγο, για να λειτουργήσουν όλα αυτά, να γίνουν παραστάσεις, να γίνουν συναυλίες, να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, γιατί χωρίς όλα αυτά πανηγύρια. Θερινά σινεμά και συναυλίες, καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν αντέχει. Και καλοκαίρι και χειμώνα και γενικώ χωρίς πολιτισμό δεν γίνεται όλα αυτά. Δεν έχει συνέχεια και δεν έχει και διεύρυνση πνεύματος που λέγαμε και νωρίτερα. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ τελειώνουμε. Αύριο είναι η τελευταία μας μέρα γιατί αρχίζουμε άδεια. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Θα είμαστε και αύριο εδώ, live. Μετά θα έχει κάτι ηχογραφημένα όλες τις άλλες μέρες. Οπότε τώρα, επειδή έχουμε πέσει και λίγο έξω για να σας ρίξουμε για το μαγκαζίνο, πάμε στο λαό. Και τα υπόλοιπα αύριο. Αύριο. Ναι. Έχω μια ώρα, ρε παιδί μου, να πούμε τι κυρία είναι. Τι να κάνω, κύριε, συγγνώμη κιόλα, δεν είμαστε πάνω από το τηλέφωνο για εσά. Να είσαι, άλλη φορά. Γιατί θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσει. Μία είναι πότε θα γίνει υπουργό εσύ μέσω του Κούλι. Με την πρώτη ευκαιρία, όταν δω ότι ξεπέφτω επαγγελματικά. Έτσι δεν γίνεται συνήθω. Έτσι γίνεται, ναι. Δηλαδή τώρα ποιο άλλο έχει σειρά από το Sky να γίνει βουλευτή. Από το Sky, από το Sky ναι. Για να σκεφτώ πρόχειρα, ο οικονόμο. Μόνο. Πού να παραδεχτεί. Τα κολομέρια σα τώρα να την εμπλακίσετε την εκπομπή. Και εμεί θα περιμένουμε σαν μαλάκιδε, δηλαδή. Να μην βάζετε, κύριε Τωσάν, μην βάζετε το Σαν, αφού είστε σκέτο μπλάκε και το ξέρετε. Αυτό το ξέρω. Ωραία, τότε μην βάζετε το Σαν. Ναι, δίκιο έχει. Απλά λέω, εμεί πότε θα περιμένουμε, πότε θα. Όταν θα γυρίσουμε. Είδε ότι θα ψιλοπούτε, δηλαδή. Τέλο πάντων. Ναι, καλά να περάσετε και να μαυρίσουν τα κολαράκια. Τι θα κάνω. Άντε, γεια. Αποστόλη, καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Το Σεπτέμβριο με το καλό να σας δούμε και τους δυο. Να μας ακούσετε μάλλον, ναι. Δεν μου λες, έχεις ακούσει τίποτα ότι ο Μπογδάνος έχει κουμπάρο το Καλογρίτσα. Όπως και ο Θεοδωρικάκος, δεν κουμπάρος του είναι του Καλογρίτσα. Όπα. Α, όπα. Όπα. Οπα, οπα! Οπα! Οπα, να τα! Δεν με νοιάζει αν είναι αλήθεια αυτό, με νοιάζει έτσι να πούμε τη μαγεία. Μπράβο. Εγώ θέλω να κάνω μια πορεία, να ευχαριστήσω το Μητσοτάκη, δεν μπορώ. Απαγορεύεται, ρε φίλε, λυπάμαι. Δηλαδή, ακόμα και οι πορείες αυτές είδες, η κυβέρνηση παίρνει και μέτρα που δεν τη συμφέρουν. Να, εσύ θέλεις να ευχαριστήσεις τώρα. Δεν γίνεται. Βέβαια, θέλω να μαζέψω 500.000 κόσμο, ο οποίος είναι ευχαριστημένος. Δεν γίνεται. Δεν έχει. Δεν τον νοιάζουν και τα ευχαριστώ, είναι σεμνός. Άσε που τα λέει ο ίδιος για τον εαυτό του πόσο καλός είναι και σοβαρός. Ή στέλνει τον άλλο το γύμνο σάλια του συστήματος, τον ανογιλέκο. Αυτός είναι αλτρισμός. Αυτό, ναι. Και αυτό είναι γιατί. Ούτε το μεγάλο περίπατο μπορούμε να πηγαίνουμε τα πορεία, δηλαδή. Στο μεγάλο περίπατο πήγαινε εκεί, άμα χωράς μπαίνεις. Άμα χωράω το μεγάλο περίπατος, μεγάλος περίδρομος. Βεβαίως. Είπες μεγάλος περίδρομος. Να και κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει. Βεβαίως. Ωραίο. Εφιέστατο. Εφάνταστο. Ξέρετε, από Κέρκυρα τηλεφωνώ. Μπράβο. Θα ήθελα να μου δώσω το βήμα να ενημερώσω λίγο τους ακροατές σας, γιατί το Σάββατο έρχεται στην Κέρκυρα ο Μητσοτάκης μαζί με το επιτελείο του. Όχι, να τους, και κορονοϊός θα έρθει και όλα θα έρθουν. Για να κάνουν φιέστα στον Ερημίτη. Ο Ερημίτης είναι ένα οικοσύστημα δασική περιοχή. Είναι μέσα από μια σωρά σκανδάλων. Έχουν βγάλει ναυτικό όχυρο από εκεί, έχουν ξεκινήσει συνεργασίες χωρίς αρχαιολόγο. Τι ήταν απαραίτητος? Είναι μια δημόσια γη γενικά που ξεπουλιέται και το Σάββατο έχουμε κινητοποιήσεις. Γενικότερα έχουμε όλοι οι φορείς στην Κέρκυρα κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης, αλλά έχουμε και συγκεκριμένα για τον Ερημίτη. Ναι. Έχουμε για τον Ερημίτη τις 11 το πρωί στην πόλη της Κέρκυρας και τις 5 η ώρα στις Σινιές. Αυτό που γίνεται είναι ένα ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε να κρατήσουμε τον Ερημίτη για μας, για τα παιδιά μας, γιατί είναι ζωή για μας και δεν είναι κανένα συμφέρον οικονομικό, απλώς είναι καθαρά περιβαλλοντικό συμφέρον και θέλουμε να προσπαθήσουμε να τον έχουμε για όλους μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούς? Σακούλα είναι. Είπε ο Άδωνης ότι γίναμε κράτος κυρούς. Σκάτα. Ναι. Αυτό το γέλιο που ακολουθεί, το βάλατε εσείς στα μοντάζι, έτσι έγινε. Α, δεν θα σου πω. Μ' αρέσει πιο πολύ έτσι να πιστεύεις διάφορα. Εντάξει. Τον έχω ικανό βεβαίως. Καλά, ναι. Αυτή η άριστη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζω στοιχειώδη μαθηματικά. Ας το διάλο. Σε λίγο θα πεις ότι δεν είναι και άριστη, ότι είναι ζώα. Όχι, λοιπόν, η Μενδώνη υπολόγισε ότι. Μπάτσε γουρούνια δολοφόνη, συγγνώμη, μου βγαίνει αυτόματα. Ναι, ταιριάζει. Υπολόγισε ότι το 10% του 205.000 που ήταν οι επισκέπτες των μουσείων το 19 είναι 3.500. Ωραία, τι θες τώρα. Μα καλά, δεν τρέπονται και βγαίνουν και λένε τέτοιες βλακίες. Παιδί μου, άμα ήταν μορφωμένη, θα γινόταν υπουργός. Πολιτισμού κιόλας. Άι παράτα μας. Καλά. Έχει δει συμμορφωμένο άνθρωπο καλλιεργημένο να πάει να γίνεται υπουργός? Πες μου. Σκέψου το λίγο και πες μου. Σε αυτή τη χώρα όχι. Άι παράτα μας.